pentru că tot am pomenit puțin mai devreme de colegul și prietenul DJ Almud. Nu uitați, în această seară, după miezul nopții, ne distrăm împreună în Pure Club din București cu o nouă ediție Club Mix Party. Acum ascultăm DJ Rino și Silvia, ne facem încălzirea. Feel in love, baby! I'm flying, but I'm lying, lost without you both. I'm not hiding, cause I'm dying, cause I miss you so. I'm dreaming of you. I'm not lying, it's true. Let's make it official. Kristi Nitsu is the hit maker. Kiss FM. Oh, Hitmaker is here. Este produsă de Mr. Calvin Harris și cântată de Rihanna, se numește We Found Love. Cu ce continuăm? Paris Latino, desigur, un remix 2011 și tot un remix pentru Dream Girl, piesa cântată de Smiley, iar apoi DJ Sava și Andrea D cu Free. Do like money, who's that? She ain't got no ring, how cool is that? And she's always playing with a paper hat. Y'all can hate, she cool with that. She couldn't care less, she's a hooligan. Getting money, spending on this foolish track. She don't got no more time to look back, no. Se numește Papi și este cea mai nouă piesă cântată de Jennifer Lopez. O ascultăm imediat aici în Hitmaker la Kiss FM. Continuăm apoi cu Deep Central, Speed of Sound. The hottest dance tracks right now. hitmaker is here. Turn it up. Turn it up. Turn it up. Să vă reamintesc că în această seară, după miezul nopții, ne distrăm împreună în București cu o nouă ediție Club Mix Party în Pure Club, în centrul vechi, mai exact pe strada Soarelui numărul 9. Între timp am pregătit următoarele două hituri cântate de Neyer și Pitbull, dar și Sean Paul plus Alexis Jordan, Got to Love You. Like deja vu, baby. Got it. Suavemente.

softest dance tracks right now. Una dintre piesele care aruncă în aer toate cluburile din România în acest moment, I Follow Rivers cu Licky Lee, urmează Esa Bocalinda, apoi Tara, Missing You, piesă nouă, dar și One Night in Ibiza, My Candy, Zevelin și Patrick Miller. The Hitmaker is here. Turn it up. Maker is pumping out the hottest dance tracks. Kiss FM. Just give me one. sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție, ne auzim și vinerea viitoare după ora 22 cu o nouă ediție Hitmaker, emisiunea care vă prezintă săptămânal cele mai tari hituri ale momentului, dar și cele mai noi apariții. 60 de minute de muzică fără publicitate. Iată și ultima piesă din programul meu de azi, cântată de Ida Core, se numește What Goes Around Comes Around. Nu uitați, ne întâlnim după miezul nopții în Pure Club, în București, în centrul vechi. Bye, bye! Urmează DJ Almud, Club Mix. It's the weekend, yeah! Yeah. All aboard, are you ready for the truth today? I was young, not so long ago, thinking nothing I would do could ever count. I was wrong, but now I know that in fact what goes around comes around. Cristi Nițu is the hit maker.